चलिए जी, अब इन आयतों की तफसीर देखते हैं। कैफ यकून लिल मुशरिकीन, ये कैसे हो सकता है मुशरिकों के लिए, क्या अहदन इंद अल्लाही व इंद रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के हाँ अहद, इल्लल्लज़ीन आहदतुम इंद المسجد الحرام, मगर वो लोग जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास अहद किया था, फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम, फिर जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी इनके साथ सीधे रहो, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद करता है। फिर अगली आयत भी इसी के साथ थोड़ी सी होगी, तो आप इसको देख लेंगे इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे तरह से। वकैफ यज़हरु अलैकुम ला यरक़ुबु फीकुम इल्लं वला ज़िम्मा, इनका अहद मोतबर भी कैसे हो सकता है, जबकि अगर वो तुम पर काबू पाए तो वो लिहाज न करें तुम्हारे मामले में, इल्लं वला ज़िम्मा, न रिश्ते का और न अहद का, युर्दूनकुम बिअफवाहिहिम, ये तुम्हें अपने मुंहों से खुश करते हैं, जबकि वताबा कुलूबहुम, इनके दिल इनकार करते हैं, वअक्सरहुम फासिकून, और इनके अक्सर तो नाफरमान हैं। आयत नंबर 7 से, कैफ यकून लिल मुशरिकीन अहदुन इंद अल्लाह व इंद रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के हाँ मुशरिकों का अहद कैसे मोतबर हो सकता है, सिवाय उन लोगों के जिनसे मस्जिद हराम के पास तुमने अहद किया था, तो जब तक वो सीधे रहें तुम भी सीधे रहो, और अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद करता है। अब यहाँ से इल्लत यानी वजह बताई जा रही है कि मुआहदे और अहद क्यों खत्म किए गए। पीछे अभी तक हमने देखा कि मुआहदों की मनसूखी की बात हुई, और फिर उसके बाद कुछ मोहलत की बात हुई कि इतने दिन की मोहलत है, इसके बाद फिर अब इन लोगों को मोहलत नहीं दी जाएगी। फिर उस मोहलत में से भी दोबारा मजीद कह दिया कि अगर कोई अल्लाह का कलाम सुनना चाहे, इसकी मोहलत लेना चाहे, तो उसको ये दे दी जाएगी। तो अब फरमाया कैफा, कैफा हो, कैसे, यहाँ इजहारे ताज्जुब के लिए है और इस्तफहामे नहीं के लिए भी, यानी ना जब नो के मानों में, क्योंकि सवाल हमेशा दो तरह से किया जाता है। एक सवाल का अंदाज क्या होता है, पूछने के लिए, और एक अंदाज होता है ना करने के लिए। जैसे कहते हैं क्या मैंने कहा नहीं था, इसका क्या मतलब होता है कि नहीं कहा था, तो इस्तफहाम बराए नफी। इसी तरह हैरत, अरे भाई ये कैसे हो गया, हैरत हुई ना कोई, आप काम देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है, तो ये इस्तफहाम बराए ताज्जुब होता है। तो यहाँ कैफा, हाउ इज इट पॉसिबल, ताज्जुब हो रहा है, हैरत हो रही है, क्यों ना इनसे मुआहदे तोड़े जाएं, कैसे हो सकता है, लिल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाही व इंद रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल का अहद मुशरिकों के साथ कैसे मुतबर हो सकता है, क्यों इनके साथ मुआहदे रखे जाए, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इनसे तोड़ने की, इसलिए कि इनके रवैये ऐसे थे। हाँ, किसके साथ, वादे या अहद नहीं टूटेंगे, इल्लल्लज़ीना हत्तुम इंदल मस्जिदिल हराम, वो लोग जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास अहद किया था, यानी अहद की पासदारी अल्लाह के हाँ बड़ी पसंदीदा है, इसके अंदर एहतियात की जरूरत है, लेकिन वो लोग जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के साथ किए हुए अहदों को ना निभाएं, फिर उनके साथ अहद रखने की कोई वजह समझ नहीं आती। हुआ क्या था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पे वादा किया था कि 10 साल तक जंग नहीं होगी, तो तीन मुशरिक कबाइल थे, बनु खुजाया, बनु किनाना और बनु जुमरा, ज़वाद से, जैसे स्वाद और ज़वाद होता है उससे। अब ये सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमानों के हलीफ बन गए, दोस्त बन गए, आज की जुबान में आप ये कहेंगे, यानी इन्होंने मुसलमानों का साथ देना चाहा, हालांकि ये लोग मुसलमान नहीं भी थे पूरे भी, लेकिन उस वक्त इस तरह हो जाता था कि लोग एक दूसरे को साथ सपोर्ट करना चाहते थे, सपोर्टिव हो गए आप ये कह सकते हैं। अब जब ऐलान बरात हुआ तो इससे मुआहदे की मियाद में भी 9 महीने बाकी थे, चूंकि मुआहदा तोड़ते वक्त 4 माह की मोहलत दी गई थी, تو اب اس آیت کی روح سے پھر ان لوگوں کو بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک یہ اپنے معاہدوں پہ قائم ہے تم بھی قائم رہو، اگر یہ توڑیں گے تو تم بھی توڑ دو. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ وعدے توڑ رہے معاہدوں پہ قائم رہتے ہیں تو تم بھی معاہدوں پہ قائم رہو گے، اگر یہ معاہدوں پہ قائم نہیں رہتے تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں رہتی کہ تم بھی رہو. اور عام زندگی میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی رول بریک کرے اور پھر آپ کہیں کہ آپ اس کے ساتھ بڑے نائس رہے. ان کو پکڑ کے لوگ جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس میں جب لوگ فالو نہیں کرتے ٹریفک کے رولس کو ٹکٹ مل جاتے ہیں. تو یہاں بالکل وہی انداز ہے کہ جب تک یہ بات کرتے رہیں، ٹھیک رہیں، سیدھے رہیں، تم بھی سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، متقیوں کو پسند کرتا ہے. کس قسم کے یہاں پرہیزگاروں سے کون مراد ہے؟ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ تقوی کا اطلاق دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو معاہدوں کو قائم رکھیں تم بھی ان کو قائم رکھو، جو نہ رکھیں تم نہ رکھو. تم بھی پھر کیسے کر سکتے ہو کہ ان کے ساتھ نہ کرو؟ اور جب مسلمانوں کا قریش کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا جنگ نہ کرنے کا، تو 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو لہٰذا ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی نہیں کر سکتے تھے دوسروں کی. لیکن ہوا وہی، ابھی صلح حدیبیہ کو ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ بنو خزایہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی. خزایہ جو تھے وہ قریش کے ساتھ، یعنی بنو بکر جو تھے وہ قریش کے خلیف تھے. انہوں نے ان کی نہ صرف یہ کہ مدد کی بلکہ ہتھیار بھی دیے، کھل کے سامنے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے اور بنو خزایہ کی خوب پٹائی کی. اب ہوا کیا کہ بنو خزایہ کا ایک شخص جس کا نام تھا عمر بن سالم، وہ مدینہ میں آیا ایک وفد بنا کے اپنے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فریاد کی. اس نے خوب رونا دھونا مچایا کہ ہماری حرم میں پٹائی کی گئی اور ہمیں مارا گیا اور ہم پہ ظلم کیا گیا، تو آپ ہماری مدد کریں. اب قریش نے بنو بکر کی حمایت کر کے صلح حدیبیہ میں کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب ہوں، یعنی میں مدد کر سکتا ہوں. کیوں؟ کہ فمستقیموا لکم فاستقیموا لہم، یہ شرط ختم ہو گئی نا، وہ سیدھے نہیں رہے، انہوں نے توڑ دیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریش کی بدعہدی اصل میں ایک اعلان جنگ تھا، انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کا اعلان دے دیا. اس دور کے رواج میں بھی کہ جب کوئی فریق معاہدے کو توڑتا تھا تو دوسرے کو پھر حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اس پہ چڑھائی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرطیں پیش کی کہ کوئی ایک ان میں سے قبول کر لو. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ بنو خزایہ کے قتل ہونے والے لوگوں کا خون بہا دے دو، دیت جس کو بولتے ہیں. دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. اور پھر تیسری شرط کیا تھی؟ کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم، کیا پھر کھل کے آتے ہیں سامنے. اب قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے بھیجی پڑھی اور ان کو جا کے بھیج دی یہ چیزیں، یعنی جب ان چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا شرائط کو، تو جو قریش میں نوجوان قسم کے لوگ تھے وہ بھڑک اٹھے. ایک شخص تھا فورت بن عامر، اس کا نام تھا، جیسے افرات لفظ ہوتا ہے نا، اس میں الف نکال دیں تو فوئے را فا رات ہوئے، جیسے فرت فرتے فرتے جس بات کچھ کہتے ہیں اردو میں. تو اس نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، کہ ہاں جاؤ پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. آج بھی دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے نا، جوان خون گرم ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے تو باپ بےچارے دھیمے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی جو ہم لڑتے ہیں، ہم کرتے ہیں ایسا، نہیں ہمیں رہنا تمہارے ساتھ. اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اب ان کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی بات انہوں نے کر دی، تیسری شرط منظور ہے. قاصد جب چلا گیا اب ان کو سمجھ آیا کہ ہوا کہ یہ تو ہم نے اب خود اپنے لیے مشکل مول لی. چنانچہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ میں آیا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے تو اس معاہدے کو ذرا نئے سرے سے ویلڈ کروا لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. وہاں سے اٹھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے جواب نہ دیا. پھر ابو حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، یعنی منتیں کرنے والا حساب تھا کہ یہ معاہدہ دوبارہ جوڑ دیں، نہیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سفارش کے لیے التجا کی، سب نے جواب دیا۔ کیسا خوبصورت دین تھا نا، اللہ کے نبی نے کچھ نو کہہ دیا تو کوئی ہاں کہنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم ہو گئی بات، جب کہہ دی لیڈر نے بات تو پیچھے دوسروں کے ساتھ سفارش کروانے کی یا رولز کو بریک کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھڑے ہوئے، یعنی جواب دیا تو مسجد نبی میں یہ کھڑا ہوا اور اس نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، یعنی خود ہی اپنے طور پہ کہا نہیں جی میں پھر اس کو نئے سرے سے کرتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، کوئی شرط قبول نہیں کی، کیونکہ قریش نے بدعہدی کی تھی اور پھر یہی بالآخر مکہ پر چڑھائی کا سبب بنا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ معاہدہ ایسے ٹوٹ رہا ہے جیسے کسی کی منگنی ہوئی کہیں، پھر لڑکے والوں نے کوئی بات کی، پھر لڑکی والا نے کہا جاؤ ہم نہیں تمہیں اب رشتہ دیتے، تو اب لڑکے والے منت کرنے آ رہے ہیں کہ دیکھو رشتہ دے دو دے دو، تو لیکن قبول نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میں مدین مکہ پہ جاؤں گا لیکن کسی کو خبر نہ ہو، اور آپ نے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، اور آپ جب گئے اور پھر اس وقت مکہ کس طریقے سے فتح ہوا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں سے جو بات ہمارے اس وقت موضوع کی ہے وہ کیا ہے، ایفائے عہد، عہدوں کو پورا کرنا، کمٹمنٹس کو نبھانا، وعدوں کو پورا کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور بدعہدی کبیرہ گناہ ہے، حدیث میں منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا گیا کہ جو لوگ وعدہ کریں اور نہ پورا کریں۔ اب یہ عہد اللہ تعالیٰ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے سے بھی ہو سکتا ہے، لین دین سے تعلق ہوتا ہے اس کا، نکاح، طلاق، صلح، جنگ، کسی ایک شخص کا دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی قوم کا دوسری قوم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اگر وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو پھر بہت بڑی بڑی مشکلیں سامنے آتی ہیں اور بہت ایسے حالات آتے ہیں کہ جس سے پھر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے یعنی معاہدوں کی جو رکھی بات کہ کس طریقے سے رکھیں، اگر ہم اس کی چند مثالیں دیکھ لیں تو آج کے دور میں مسلمانوں کو بہت سارے سبق مل سکتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ اس وقت انہی سبقوں کو دہرانے کی ضرورت ہے جو تاریخ میں مسلمانوں نے رقم کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگی میں بھی، لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں سے یہ کمٹمنٹس اور یہ وعدے اور عہد نکال دیے تو آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اور پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو یہود کے زوال کا سبب بھی ان کی بدعہدی بنی تھی۔ سورہ بقرہ میں آپ نے بار بار دیکھا کہ ان کو وعدوں کو، میثاق کو توڑنے سے منع کیا گیا اور روکنے سے منع کیا، یعنی اس چیز سے منع کیا گیا کہ تم ایسے کوئی کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دعوت دو، لیکن انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر قریش مکہ جو تھے انہوں نے بھی بہت ساری بدعہدیاں کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا کیا تھا کہ جب مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون ہو گیا اس بات کا کہ اب جنگ نہیں ہوگی تو چلے ہم تھوڑا سا دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو سلبہ ایک شخص تھا، اس نے تبلیغ اسلام کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 لوگ طلب کیے کہ مجھے 10 لوگ دے دیں اور میں اپنے خاندان میں جا کے تو میں ان کے ذریعے سے تبلیغ کرواتا ہوں۔ اب یہ ایک شخص جس کے دل میں اس چیز کی تڑپ ہو کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے وہ تو بے چین ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو اعلیٰ قسم کے حفاظ اور علماء تھے 10 لوگ ان کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ وہاں ان کے ساتھ تبلیغ کرو، لیکن انہوں نے غدر کیا اور ان سب کے سب کو شہید کر دیا، یعنی ان کو غداری سے شہید کیا۔ پھر اسی طرح ایک قبیلہ تھا اکل، پھر ایک قارہ قبیلہ تھا، انہوں نے بھی تبلیغ اسلام کے نام پہ 10 عالمان دین جو تھے ان کو شہید کیا۔ پھر بحر معونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں 70 حفاظ کو قتل کیا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر دور میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان چیزوں سے بہت صدمے ہوئے اور آپ نے پھر لوگوں کے ساتھ یعنی پھر اس طریقے سے معاملہ کیا کہ جس سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم نظر آئے اور دشمنوں کے خلاف مقابلہ کیا جائے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے وعدے پورے کیے۔ میں ان باتوں کو کہتے ہوئے اور آپ سنتے ہوئے ضرور محسوس کریے کہ کیا ہم نے تو کسی کے ساتھ کمٹمنٹس کر کے توڑی تو نہیں، ہم نے کوئی بات کر کے وعدہ کر کے کیا تو نہیں، رولز کو توڑنے میں میرا کتنا کردار ہے اور میں کتنا فالو کرتی ہوں، کیونکہ جب ہم بااصول نہیں ہوتے تو ہم بکھر جاتے ہیں. آج ہم بے اصول لوگ ہو گئے، نہ ہمارے خوشیوں کے کوئی وقت رہے نہ غم کے، نہ خوشی کا اظہار صحیح کرتے ہیں نہ غم کا. نتیجہ کیا آتا ہے کہ بالکل ایک بے مقصد بھیڑ کی طرح ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنا خیال کرتے تھے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی، حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان کا. اب دیکھیں کہ غزوہ بدر میں یہ شرکت کے لیے روانہ ہوئے، یعنی حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان، جن کی کنیت ابو حسیل تھی، غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں کفار قریش کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ جنگ میں شریک نہ ہونے کا وعدہ لے لیا. پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا مدینہ چلے جاؤ اور جنگ کی اجازت نہیں دی. فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو اللہ ہی مددگار ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک ایک بندے کی ضرورت ہی غزوہ بدر میں، کسی کو اب تو بات کہنے سننے کی ضرورت نہیں، آپ نے خود آیتوں میں پڑھ لیا. یعنی ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 دن کافر تھے، لیکن یہ چونکہ دشمنوں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جنگ میں نہیں آئیں گے، تو اب آ چکے ہیں جنگ کے موقع پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ہماری مدد اللہ کرے گا. کیا جیسا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم بھی اتنے زیادہ فیئر ہیں اپنی ڈیلنگز میں؟ اسی طرح بیرے معونہ کے حادثے میں 70 میں سے ایک شخص عمر بن امیہ بچ نکلے. وہی جو بھی بتایا آپ کو کہ 70 حفاظ شہید کیے گئے، ایک شخص تھے عمر بن امیہ، وہ بچ گئے لیکن بعد میں گرفتار ہوئے. عامر بن طفیل جس نے ان قاریوں کو شہید کروایا تھا، اس نے عمر بن امیہ کو دیکھ کر کہا میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمر بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں. عمر بن امیہ وہاں سے چلے تو راستے میں اسی قاتل قبیلے کے 2 افراد مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا. اتفاق کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 آدمیوں کو امان دے چکے تھے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں ہے، ان کو خبر نہیں تھی. اب حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان سے جتنی بھی سختی برتی جاتی برت لی جاتی، مگر آپ نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا خون بہا دیا. ذرا دیکھیے 70 مار دی انہوں نے اور ان کے ہاتھوں سے 2 مارے گئے، اور انہوں نے تو ایک انتقام میں مارے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا معاہدہ ہوا ہے 2 لوگوں کے ساتھ. تو آپ نے پھر ان کی دیت دی. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی ایک اگر برا کرے تو اس کے سارے خاندان کو اس کی عزت میں لے آتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے اس طریقے سے نبھائے. اسی طرح وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی بھاگ کے مکہ میں آ جاتا ہے تو اس کو واپس لے لیا جائے گا، لیکن مکہ سے کوئی بھاگ آتا ہے تو اس کو وہ واپس نہیں دیں گے. ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور لکھنے والا جو شخص تھا سہیل بن عمر، اسی کا بیٹا ابو جندل، بیڑیوں میں اٹکے ہوئے جو جن کو باپ نہیں قتل باپ نے ہی یعنی قید کیا ہوا تھا، تو وہ اپنی رسیاں توڑوا کے یا جس طرح بھی ہوا آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، لیکن اس نے جو ان کا باپ تھا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاہدہ ہو گیا کہ آپ کسی قیدی کو ہمیں جو بھی پائیں گے اس کو واپس کریں گے، تو میرا بیٹا واپس کرے. حالانکہ سائن نہیں ہوئے تھے، لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن زبان کی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور کہا کہ ابو جندل جاؤ صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ پیدا کرے گا، کیونکہ معاہدے کی صلح کی شرط ہو چکی ہے اور ہم بدعہدی نہیں کرتے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور آپ کو پتا پھر کتنی خیر نکلی تھی ان کے جانے سے، یہ وہاں گئے اور ایک اور صحابی تھے ابو بصیر، وہ بھی اسی طرح قید سے چھٹے تھے. پھر یہ دونوں مکہ میں مل گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا، یعنی یہ ابو جندل کے بارے میں تو میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، کہ جب یہاں سے گیا تو ان کے باپ نے سخت قسم کے جلادوں کو مقرر کیا کہ جو ان کو مارے، جلاد آتے خوب مارتے مارتا مارتے، لیکن یہ نہ تھکتے. تو وہ جلاد کہتے کہ تمہیں کہ ہم تمہیں مارتے مارتے تھک گئے، تم مار کھا کے نہیں تھکے، وجہ کیا ہے تم بتاؤ، تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرا اسلام مجھے مضبوط کرتا ہے. پھر وہ پوچھتے کیا ہے، تو یہ اس کو اسلام کی تبلیغ کرتے مسلمان ہو جاتا. روایت تو میں 300 جلادوں کو یا 300 لوگوں کو انہوں نے مسلمان کر دیا. اور وہ یہ دونوں جب ملے انہوں نے ایک گروپ بنایا، جو بھی قافلے وہاں سے گزرتے یہ ان کو تبلیغ کرتے، اور شاید یہ 1 یا 2 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کے ساتھ پورے قبیلے مسلمان ہو چکے تھے. یعنی اللہ ہیروں کو ضائع نہیں کرتا، کیچڑ میں بھی پڑے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ادھر سے خیر نکلتی ہے، یعنی اگر آپ ان کو لے جاتے بردہ کر دیتے تو ساری خیر سے محروم ہو جاتے جو ان کو اس سے ملی. پھر ابو بصیر کی بھی یہ بات موجود ہے، بہت سارے واقعات ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ خود بھی پڑھا کریں حدیث کی کتابوں میں سے ان واقعات کو، تاکہ آپ آگے بات کرنے میں آپ کے پاس پورے دلائل موجود ہوں کہ ہمارے نبی نے دین ایسے نہیں پھیلایا کہ لوگوں پہ زبردستی کی ہو، اصولوں کی بنیاد پہ دین جو ہے وہ پھیلایا ہے. بلکہ ایک شخص تھا، یعنی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دشمن بھی آپ کی یعنی خوبیوں کا اعتراف کیا کرتے تھے. جنگ احزاب کے موقع پہ جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کے سردار خوی بن احتب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو عہد شکنی پر مجبور کیا، یعنی دونوں یہود قبیلے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کہہ رہا ہے وعدہ توڑ دو کچھ نہیں ہوتا، تو اس قبیلے کے سردار نے کہا انی لم ارا من محمد الا صدقا ووفاء، میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور عہد کو پورا کرنے والا دیکھا ہے، یعنی میں نہیں توڑوں گا. یہ تفسیر طبری کی روایت ہے. تو یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے اور پوری لسٹ میرے سامنے موجود ہے کہ کیسے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے بھی معاہدے پورے کیے. جنگوں میں، میدانوں میں جنگیں لگی ہوتی تھیں، لیکن وعدہ اگر جہاں آ جاتا تھا تو وہاں وہ چھوڑ دیتے تھے. حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ملک شام کے اندر فتوحات ہو رہی تھی، تو اس وقت ابو عبیدہ، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا. خالد بن ولید نے چند جان بازوں کے ساتھ فصیل پر کمند لگائی، یعنی دیوار پہ سے گزرنے کا یا کچھ کوشش کی، اوپر چڑھ کر قلعے کے دروازے کھول دیے. خالد کی فوج رضی اللہ عنہ کی فوج فاتحانہ انداز میں قلعے میں داخل ہو گئی. اہل دمشق نے دوسری جانب ابو عبیدہ سے مصالحت کی درخواست کر دی، جو انہوں نے نئی صورتحال سے لا علمی کی بنا پر قبول کر لی. یعنی ابو عبیدہ کو نہیں پتا کہ خالد بن ولید جا کے دروازہ کھول کے شہر پتہ کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یعنی آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں. اب جب ان کو اصل حالت کا پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں نے فتح کر لیے شہر، لیکن اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ابو عبیدہ نے پورا مفتوحہ علاقہ جو دمشق کو اہل دمشق کو واپس کر دیا. آج کوئی دیتا ہے؟ پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ تو ویسے ہی لینے لگیں گے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جتنا مسلمانوں کے اندر اپنے اصولوں کے ساتھ سچائی ہوگی، اتنا ہی زیادہ لوگ پھر وہاں سے یعنی اسلام کو ہمارے عمل سے اور ہمارے رویوں سے دیکھیں گے، اور پھر تبھی اسلام آئے گا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے قوائف موجود ہیں کہ جب موجودہ دور میں جنگیں ہوتی ہیں یا بعد میں صلیبی جنگیں جیسی ہوئی، تو اس میں لوگوں نے کس طریقے سے ظلم کیے، اور ہمیشہ غدر کے ذریعے ہی انہوں نے مسلمانوں کے علاقے چھینے. آپ اپنے انڈیا پاکستان کو دیکھ لیں، تجارت کی غرض سے یہ لوگ یہاں آئے اور مسلمانوں کو پھر کتنا آگے مطلب مشکلات میں ڈالا. تو ہم سب کو بھی اپنی عملی زندگی میں یہی کوشش کرنی ہے کہ جتنا معاہدوں کو وعدوں کو پورا کر سکیں اتنا ہی کریں، کیونکہ جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں وہ پھر مسلمان ہی، یعنی اس کا ایمان بھی مکمل نہیں. پھر آگے فرمایا کیفا، کیسے ہو سکتا ہے، بالکل وہی انداز جو پہلے ہوا. کیسے یہ معاہدے، مراد کیا ہے، کیسے یہ معاہدے قائم رہ سکتے ہیں. وَإِن يَسْخَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ غالب آئیں تم پر، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، نہ رعایت کریں وہ تمہارے معاملے میں، کس کی، اِلَّمْ وَلَا ذِمَّةً، نہ کسی رشتے کا خیال رکھیں گے اور نہ عہدوں کا. ہاں جہاں ضرورت پڑے تو کرتے کیا ہے، یردونکم بافواہہم، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں، زبانی کلامی باتوں سے خوش کرتے ہیں، حالانکہ وتابا قلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، کس بات کے، تمہارے دین کے، تمہارے اسلام کے. واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر فاسق ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ بتائی کہ ان سے معاہدے کیسے قائم رکھے جا سکتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کئی فائیں یزہرو، اگر یہ غالب ہیں، یزہرو زوہارا سے زہر زہر، پیچھے کئی دفعہ بات ہو گئی، یزہرون، یعنی یہ اگر تم پہ غالب آ جائیں، یعنی اگر ان کو تم پہ حکمرانی دے دی جائے، لا یرقبو، نہیں یہ رعایت کرتے. یرقبو کا لفظ جو ہے یہ را قاف اور با سے ہے، رقیبہ، اسی سے لفظ رقیب ہے اردو میں، لحاظ کرنا، انتظار کرنا، مارجن دینا. ये रकबा गर्दन को भी कहते हैं ना, तो कहते हैं ना फुलां फुलां का रकीब है, यानी उसकी नजर उसकी गर्दन पे है कि कब मौका मिले और इसकी गर्दन उड़ा दूं, ये मतलब होता है। और साथ ही फरमाए नहीं ये लिहाज रखते किसका, तुम्हारे मालूम है इल्लन वला जिम्मा, ये दो लफ्ज समझ लीजिए इंशाल्लाह बात वाजह हो जाएगी। इल्लन का लफ्ज हमजा लाम लाम से है, इल अहद को कहते हैं, खल्फ को कहते हैं, लेकिन कौन से अहद और खल्फ, मुआशरती रवाबित, सोसाइटी में रहने के माहदे, इंसानों के इंसानों के साथ, जिसमें फिर सारे शादियों के और जिंदगी के आम मामलात की बातें होती हैं। जबकि जिम्मा, जिम्मा ज़ा मीम मीम से है, जिम्मा कहते हैं सियासी माहदों को, फौजी माहदे। मुराद क्या है कि हम इनसे माहदे कैसे कायम रखें, इनको तो कभी तुम पे गलबा आ जाए तो ना ये इल का ख्याल रखेंगे यानी कराबतदारी का, रिश्तेदारियों का, और ना जिम्मा का, यानी सिर्फ तुम्हें जुबानी बातों से खुश करते हैं। युर्दूनकुम बिअफवाहिहिम, अपने चेहरों से अपने मुंहों से खुश करते हैं लेकिन वताबा कुलूबुहुम, इनके दिल इनकार करते हैं। यर्दू का लफ्ज राद वाजा से है, रिदा सिर्फ बातों से, जुबानी कलामी, यानी ताल्लुकात में धोखा देते हैं लेकिन मुंह पे बड़ी अच्छी बातें करते हैं। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं, बातें अच्छी करते हैं लेकिन उनके अमल अच्छे नहीं होते। और ताबा का लफ्ज अबा से है, हमजा बा जा से, जैसे फिर शैतान के बारे में भी आता ना, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, सख्ती से इनकार करना और शिद्दत से इनकार करना, कि इनका दिल आप इनकार करता है आपकी नबुवत का, आपके इस्लाम को, आपके दीन को ये पसंद नहीं करते। वह अक्सर हम फासिकून, और इनकी अक्सर तो फासिकों की है, यानी सब कबाइल अहद तोड़ने वाले ना थे बल्कि कुछ थे, ज्यादा थे कम नहीं थे, यानी कुछ लोग ऐसे थे कि जो आपका ख्याल रखते थे और कुछ लोग फिर नहीं रखते थे। तो इनकी हकीकत ये है कि ये जब मौका मिलता है सिर्फ बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अब देखिए कि मुशरिकीने मक्का के साथ नबी सल्लम का रवैया या मामला कैसा था, इल का था कि नहीं, रिश्तेदारियां थी ना उनके साथ, और फिर जंगी माहदे भी हुए, जिम्मा भी हुए, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने इसको तोड़ दिया। बाज मुफसरीन कहते हैं कि पहला कैफा मुशरिकीन के लिए है, जो इससे पीछे वाली आयत में था, और दूसरे से यहूदी मुराद है, क्योंकि इससे आगे उन्हीं की एक सिफत बयान हो रही है कि इश्तरऊ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, ये अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत के साथ खरीदते हैं, और ये यहूद की आदत थी। फसद्दू अन सबीलिही, और रोकते हैं उसके रास्ते से, इन्नहुम सा अमा कानू यामलून, कितने ही बुरे हैं काम जो ये करते हैं। यहां से अब बदहद कौम के औसाफ बयान किए गए कि एक तरफ तो अल्लाह ताला की आयात इनको भलाई का, रास्ती का, अहद की पाबंदी की दावत देती हैं, दूसरी तरफ इनके अपने जाती मफादात वाबस्ता होते हैं, चंद दिन की दुनिया के फायदों को पाने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सारी इखलाकी इकदार अल्लाह के अहकाम को पसे पोश डाल देते हैं। और इस पे बस नहीं चलता, जब मौका मिलता है तो मुसलमानों से बदअहदी पर दूसरों को भी उकसाते हैं। सद्दू अन सबीली ही, जिस पे खुद चल रहे हैं उस पे दूसरों को चलाते हैं। आम आयत है कयामत तक के ऐसे लोग जो मुसलमानों के खिलाफ बुरे अजायम रखे, उनको यहाँ ये बता दिया गया कि इनकी बातों में ना आना, ये काबिले भरोसा लोग नहीं है। इनकी तो आदत ही क्या है कि अल्लाह ताला की आयतों को बदल देते हैं। इन्नहुम सा अमा कानू यामलून, ये बुरा है जो ये अमल करते हैं। ला यरकुबून फी मुमिनिन इल्लं वला जिम्मा, नहीं ये ख्याल रखते, नहीं ये रियायत करते किसकी, किसी मोमिन के मामले में, रिश्तेदारी की और नहदों की। वौलाइक हुमुल मोतदून, और ये लोग ज्यादतियों वाले हैं, ये हदों से आगे बढ़े हुए लोग हैं, यानी फिर तकरार के लिए बता दिया कि ये लोग कभी भी किसी का ख्याल नहीं रखते, जब भी इनको मौका मिलता है ये दूसरों को नुकसान देने की कोशिश करते हैं। यानी बार बार वजाहत से मकसूद क्या है कि मुशरिकीन और यहूद इस्लाम दुश्मनी में बहुत हद से घुस भरे हुए हैं, और इनको تم ان کے اوپر باتوں میں نہ آنا، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے بہت بری چیز ہے. اب دیکھیں کہ اگر اتنی بات ہم دیکھیں تو اسلام کیا سکھاتا ہے، بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، آنکھیں کھول کے جیئے، دوست دشمن کا فرق رکھے. عموماً ہمارے ہاں ایک اچھے مسلمان یا مومن کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ بڑا مریل سا کیا جاتا ہے. لوگ اس کو دھوکہ دے دیں، وہ ہنستا رہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، بھولا بھالا، سیدھا سادہ، بیٹھ کے بس مسجد میں قرآن پڑھنے والا. نہیں، ان باتوں سے دین اسلام کی حکمتیں سیکھیے اور ان باتوں سے پھر اپنی عملی زندگی میں معاملات کرنا سیکھیے. کیونکہ جب ہمیں معاملات کرنے نہیں آتے نا، تو یا ہم روتے رہتے ہیں یا ہم رولاتے رہتے ہیں. ایک کامیاب انسان کون ہے جو خود بھی ہنستا ہے دوسروں کو بھی ہنساتا ہے، معاملات کو ہوش سے کھولتا ہے، آنکھیں کھول کے جیتا ہے، اپنا حق لیتا بھی ہے اور حق دیتا بھی ہے، نہ زیادتی کسی پہ کرتا ہے نہ کسی کی زیادتی برداشت کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ کلچر کوئی زیادہ پسندیدہ کلچر نہیں ہے کہ جس میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے اچھا صبر کرنا، اچھا برداشت کرنا، اچھا کچھ نہیں ہوتا، اچھا کچھ نہیں ہوتا. نہیں، کچھ نہیں ہوتا نہیں، ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے اندر اتنی جرات ہونی چاہیے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آ جائے. لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے مخلص ہیں؟ لوگ آپ کو چیٹ کر رہے ہیں یا واقعی ان کے دل میں آپ کی محبت ہے؟ لوگ آپ کی خوش آمد کر رہے ہیں یا یہ ان کے دلوں کی آواز ہے؟ آپ کے اندر اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کثرت سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ واقعی اتنا زیادہ دوست اور دشمن کا خیال رکھنے والے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسے نرم تھے، کتنی محبت والے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ انہوں نے وعدہ توڑا، عہد توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت نہیں دی. ہم سوچتے ہیں آپ بڑے رکیل کل قلب تھے، آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا تھا آپ چپ کر جاتے تھے، مسکرا دیتے تھے. آپ یہاں مسکراتے ہوئے نہیں دکھتے، تم نے عہد توڑا، جو ہم نہیں تم سے جوڑتے، اب چھٹی کرو، جاؤ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، اور چڑھائی کر دی. اگر یہ وعدہ نہ کیا گیا ہوتا اور یہ عہد نہ لیا ہوتا تو مسلمانوں کو پھر یہ سارا کچھ نہیں مل سکتا تھا نا. تو بہرحال یہ بات میں اس لیے کرتی ہوں کہ ان باتوں کو سنتے ہوئے اپنے دل میں ضرور اپنا بھی جائزہ لیا کریں کہ کیا اسلام کا یہ مزاج اور اس کا رخ ہماری اپنی عملی زندگیوں میں بھی دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا. تلاوت سنتے ہیں ایک بار یہاں تک کی آیتوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.